รมะสองสายดังนั้นในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาสนับสนุนกิจการที่ท่านได้ดำริและก่อตั้งเอาไว้แล้วเพื่อเจริญรอยตามและเพื่อจะให้สิ่งที่ท่านได้ปรารภเอาไว้นั้นได้สำเร็จตามความปรารถนาแล้วก็ทำการทอดกฐินเพื่อจะสนับสนุนกิจการนั้นจึงได้เป็นเครื่องประกาศน้ำจิตน้ำใจของท่านทั้งหลายว่าทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินณคราวนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีท่านได้ประกาศคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานให้เกิดความดีออกมาให้เกิดแก่โลกแล้วประการหนึ่งและยิ่งกว่านั้นท่านทั้งหลายก็มีความสนใจในการศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมในด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะขอกล่าวถึงคำว่าธรรมะธรรมะตามที่เราเข้าใจกันนั้นหมายถึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเถรานุเถระทั้งหลายเมื่อท่านปรารภแสดงธรรมที่ไหนที่ไหนท่านก็มักจะกล่าวว่าบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงธรรมะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อเราตั้งคำพูดประโยคนี้ก็คล้ายๆกับว่าธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าไปเสียหมดดังนั้นเพื่อความเข้าใจง่ายอาตมาจึงขอแยกธรรมะออกเป็นสองสาย 1. สายสภาวะธรรมได้แก่ธรรมะที่มีอยู่เป็นอยู่ตั้งแต่เดิมมาเป็นของเก่าเป็นของโบราณมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดสายที่สองคือธรรมะคำสั่งสอนได้แก่หลักปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญา